charakterowym za 1549 zł. Otrzymasz 150 zł na kolejne zakupy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 14, sobota, 27 lipca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Nowy tragiczny bilans utonięć podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Kilkanaście unijnych krajów zgłosiło swoich kandydatów na komisarzy do nowej Komisji Europejskiej. Polska, szefa gabinetu prezydenta Krzysztofa Szczerskiego. Zabytkowe stuletnie maszyny w Szczecinku. Piękne, tylko na filmach widzę takie samochody. 5 osób straciło wczoraj życie w wodzie, powiedziała Trójce Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Od 1 kwietnia utonęło 233 osoby. To bardzo smutne statystyki. Od początku czerwca, kiedy zrobiło się już tak bardzo ciepło i zaczęliśmy masowo korzystać z wypoczynku nad wodą, utonęło 171 osób. To bardzo dużo, dlatego apelujemy o rozważne korzystanie z kąpieli wodnych. Czyli po pierwsze, kąpmy się tylko tam, gdzie jest ratownik. Po drugie, absolutnie pod żadnym pozorem nie wchodźmy do wody pod wpływem alkoholu. Po trzecie, nie biegajmy, kiedy jesteśmy rozgrzani. Wczoraj zginęły 2 osoby w przystani w Węgorzewie w województwie warmińsko-mazurskim, 2 w Lubniewicach i w Zielonej Górze w województwie lubuskim i 1 w Rewalu w zachodniopomorskim. Ta ostatnia ofiara to 13-latek. W ubiegłym roku w Polsce utonęło ponad 500 ludzi. Kilkanaście unijnych krajów w mniej lub bardziej oficjalny sposób zgłosiło swoich kandydatów na komisarzy do nowej Komisji Europejskiej, na czele której jesienią stanie Ursula von der Leyen. Trwają zakulisowe negocjacje w sprawie podziału TEK. Polskim kandydatem będzie obecny szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski. Przed nim sporo pracy, bo przesłuchania już jesienią. Doradca prezydenta Paweł Sałek zauważył w śniadaniu w Trójce, że polski kandydat miał okazję współpracować z nową szefową Komisji Europejskiej. Pragnę zaznaczyć, że przecież pan minister Szczerski miał kontakty z panią Urszulą von Leyen ze względu na to, że cały segment związany z obronnością i współpracą na poziomie NATO był przecież znany i te osoby przecież dobrze się znają i dobrze współpracowały, a to jeśli chodzi o obronność, mamy bardzo duże osiągnięcia, a jednocześnie jest tak, że obronność i sprawy wojskowości no na pewno będą pani nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej leżeć na sercu. Europoseł Andrzej Halicki z PO dodał w Trójce, że nic nie jest jeszcze przesądzone. To nie jest taki automat i to nie jest taki prosta całkiem procedura. Zresztą z pana Krasnodębskiego wyszedł Włoch, z pana Szczerskiego w NATO Rumun, z pani Szydło Słowaczka, więc z pana Szczerskiego może na przykład pani minister Awilewicz wyjść. Procedura wyboru komisarzy jest ściśle określona. Kraje członkowskie na posiedzeniu Rady Europejskiej przyjmują w porozumieniu z nowo wybranym przewodniczącym listę kandydatów po jednym z każdego państwa unijnego. Następnie kandydaci prezentują się przed właściwymi komisjami parlamentu. Komisje obradują za zamkniętymi drzwiami, aby przygotować ocenę wystąpienia. Ocena trafia do szefa Europarlamentu. Zdarzało się wcześniej, że negatywna ocena spowodowała wycofanie kandydatury. Przewodniczący i komisarze po zatwierdzeniu przez Europarlament są oficjalnie mianowani przez Radę Europejską. Ponad 200 osób w trakcie protestu opozycji zatrzymała policja w Moskwie. Przeniesiono je do policyjnych busów. Władze uważają, że demonstracja jest nielegalna. Oburzeni Moskwianie od 2 tygodni wychodzą na ulicę i żądają, aby władze umożliwiły opozycyjnym kandydatom udział w wyborach. 8 września Rosjanie będą wybierali deputowanych miejskich i regionalnych rad oraz gubernatorów. Na demonstrantów czekali już od rana funkcjonariusze policji. Każdego przechodnia, który pojawi się w pobliżu budynku moskiewskiej administracji, zatrzymują i odprowadzają do specjalnych autobusów. Funkcjonariusze przez megafony ogłaszają, że demonstracja jest nielegalna, a w odpowiedzi demonstranci wykrzykują: szanowni funkcjonariusze, zejdźcie się do domów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do Szczecinka zjechały zabytkowe, blisko stuletnie samochody. Auta, jak tu widać, są naprawdę różne i teraz jest kwestia, kto co bardziej ceni. Auto, które jest pięknie odnowione, czy ktoś ceni auto, które jest zachowane z tamtych lat? A to jest niemieckie auto, kabriolet, model z 1939 roku. Mamy go od 40 kilku lat. Kupiliśmy go sobie w prezencie ślubnym. Na początku służył po prostu jako auto do codziennej jazdy. Dzieci odwoziłam do przedszkola, jeździłam do pracy. No piękne, tylko na filmach widzę takie samochody. Nie na filmach, a w Szczecinku także zabytkowe auta będzie można oglądać 2 dni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

John Cage Bubblegum, tak nazywa się to nagranie zespołu, nazywa się Stereo Lab. I gdzie niebawem zobaczymy tę grupę? W Katowicach. A my teraz w Gdańsku i nasz kolejny gość, dyrektorka Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Jadwiga Harzyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy na nie festiwalu. Ta nazwa padła już nieraz. Jesteśmy tutaj po raz pierwszy. Nie festiwal jest po raz pierwszy, ale wam wychodzenie w miasto nie jest obce. Och, tak, wychodzimy długo. To już będzie z 15 lat. Bo to się, a nawet dłużej, ponieważ pierwszy koncept, że trzeba się zająć przestrzenią publiczną, był w latach początku 2000. Ten projekt, do którego zmierzamy, żeby mówić, czyli galeria zewnętrzna i rzeczy, które wokół niej się działo, został zainicjowany w 2004 roku. I jak wiadomo, parę rzeczy już istnieje w przestrzeni publicznej, chociażby słynne LKW galery, gdzie cały czas od 2008 roku dzieci mają możliwość spędzać czas i jest to w tej chwili nasz cały element programu edukacyjnego. To jest taka wielka ciężarówka w pobliżu łaźni. Dokładnie, wbita, w cudzysłowie rzecz jasna, pod mostem. I jest ta naczepa przerobiona na rodzaj studio, gdzie są jakieś zajęcia lub jest to punkt spotkań, żeby pójść dalej w teren lub zrealizować jakieś zabawy. Coś wokół. Robić twórczo. Może powiemy naszym słuchaczom, którzy nigdy nie byli w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, w jakiej jesteśmy okolicy, bo to jest w ogóle, myślę, fascynujące. Z jednej strony mamy sam intrygujący budynek Centrum Sztuki Współczesnej i rzeczy rozsiane, o których będziemy tak opowiadać. Tuż obok łaźni, jeszcze nieskończone, ale już nowe, nowiutkie inwestycje, pobudowane domy w tej nowoczesnej koncepcji. Tuż obok także kamienica, która nie wiem, czy na pewno jest już bez mieszkańców, czy czeka na wyburzenie, czy na remont. Nie, są też kamienice wyremontowane. Tak. Są też takie, które wyglądają, jakby ktoś się za chwilę chciał rozebrać i chyba je rozbiera. To tutaj już naprawdę tu, co pani właśnie bliziutko nas. Podejrzewa, że rozbiera. Nie, to nikt nie rozbiera. To jest jednak buduje, tak? Dawny szpital, też, a jeszcze wcześniej domek letni Upchagenów, który przerabiany jest na hotel. No tak, no ale pełno kontrastów. I jeszcze akurat teraz tego nie widzimy, bo są też bloki takie z lat 60., tak, płyta. Tak. To wszystko tutaj się w tej dzielnicy mieści. Co to jest w ogóle za miejsce? Dolne Miasto jest zlokalizowane, żebym piechotą 5 minut do tej najbardziej pocztówkowej części Gdańska, czyli Długiego Targu Góry Neptuna. My jesteśmy na terenie ogrodu społecznego, zorganizowane tu przez lokalnych ludzi. I współpracujemy tutaj z NGO-sami. Ta organizacja jest jedną z wielu, które bardzo skutecznie działają. Zresztą jak tu same pani zauważyły, tak, jest świetnie, jesteśmy naprawdę tutaj w obiektach, które powstawały w ramach ich aktywności. Brama, którą przekroczyłyśmy, też prowadzi do budynków, które też w ramach niefestiwalu nabrały kolorów dzięki artystom, między innymi Piotrkowi Szwabe, który przed chwilą tu z paniami rozmawiał. Wspomniany dworek, który teraz właśnie intensywnie jest remontowany, stoi naprzeciw nowych kamienic, których jeszcze, nie wiem, lata temu w ogóle nie było. Ja sama już nie nadążam, co się zmieniło, bo jak pracuję tutaj ponad 16 lat, to pamiętam mój pierwszy dzień, kiedy szłam z lekkim niepokojem przez tą dzielnicę, nie bardzo do końca wiedząc, gdzie idę, i miałam w głowie opowieści z lat 90. o ulicy Dobrej, która niekoniecznie była taka sympatyczna, taka dobra, jak nazwa. A teraz stało się to bardzo nowoczesne, eleganckie osiedle. Motława jest z obu stron otoczona eleganckimi domami, a nie tak dawno jeszcze tam były, szczególnie po drugiej stronie wody, zwykłe baraki, jakieś sklepy takie tymczasowe były pomieszczone. I w tym wszystkim sztuka, Centrum Sztuki. Tak, to myślę, że był koncept miasta, kiedy w latach 90. artyści zasiedlili łaźnie dla swoich aktywności i zgoda miasta na stworzenie instytucji kultury, nowoczesnej instytucji kultury była bardzo ważna z ich punktu widzenia, żeby wprowadzić jakąś nowoczesność w tą dzielnicę. No, teraz to nazywamy szumnie rewitalizacją. Kiedyś takich słów młodych nie używano, tylko artyści mają tutaj oswoić okolicznych ludzi, dać im jakąś nadzieję na lepszy czas. Zresztą my też, zaczynając tu, realizowaliśmy między innymi taki projekt Wędrowcy, którego zadaniem było tak naprawdę uczyć młodych ludzi lokalnego patriotyzmu w najlepszym tego słowa znaczeniu, czyli szukano historii o dzielnicy, szukano informacji o tym, co fajnego jest w tym miejscu, bo jak każde miejsce, które ma taki zły background, że jest zaniedbany, że jest dużo bezrobotnych, że coś tam, co się, że powiem, ogólnie nie podoba, powoduje, co zresztą pojawiało się na początku naszej działalności często, taki negatywny feedback, co szczególnie internet uwypuklił, bo jak tylko gdzieś coś się dzieje w miejscu, które jest kontrowersyjne z jakiegoś powodu, to zawsze się znajdzie grupa ludzi, która znajduje przyjemność w wypisywaniu niezbyt przyjemnych rzeczy. Tak, to dotyczy niestety wszystkiego. Wszystkiego. Tak. No więc myślę, że należy, żebym troszeczkę spuścić zasłonę na takich ludzi i szukać te pozytywne sprawy. Jak tu pewnie już wiecie, panie, Łaźnia ta już nosi numerek 1, ponieważ w 2008 roku miasto zdecydowało nam się powierzyć kolejny taki budynek. W zeszłym roku obchodziliśmy 20-lecie jako instytucja i my jako instytucja byliśmy inwestorem zastępczym. To było wyzwanie dla nas karkołomne, ale szczęśliwie wszystko skończyło się dobrze. I od 2013 roku funkcjonuje bardzo bliźniacze, bardzo podobny oddział w Nowym Porcie, który nazywamy Łaźnią 2 i on uzupełnia, jest komplementarny do tego obiektu, tu gdzie głównie mamy wystawy. I oczywiście edukacja jest wszędzie. Tam dodana jest funkcja kina. Jest tam też miejska biblioteka, mały oddział, który zaspokaja potrzeby tej dzielnicy, która w przeciwieństwie do Dolnego Miasta, z której bardzo łatwo dostać się do tych atrakcyjnych turystycznie miejsc, Nowy Port jest osobny w pełnym tego słowa znaczeniu. Bo również mentalnie ci ludzie zachowują się, że Nowy Port to jest jakby nie małe miasteczko, które ma swoją tożsamość. Też może wiąże się to z historią, że wymiana mieszkańców tutaj była zdecydowana. W Nowym Porcie jest dużo ludzi, którzy mają korzenie wręcz przedwojenne, więc to ta ciągłość też powoduje, że łatwiej tą tożsamość budować. Lokalizacja też ma znaczenie, bo w pewnym momencie remontów dróg był problem dojechania tam, bo tramwaje, coś tam się działo z nimi, trzeba było się przesiadać i tak dalej. Więc wyprawa tam też była. Czuję, że mamy już pomysł na Radiowy Dom Kultury 2 z Nowej Łaźni 2. A zapraszamy bardzo. Tym to bardziej będzie z Nowego Portu. Tak, tak. Bardzo to jest miejsce fajne do takich działań. Zresztą wasza koleżanka radiowa już go odkryła i bardzo tam lubi przebywać. Pozdrawiamy Baszkę. Tak. Tak, oczywiście Baszka też sporo opowiadała o wystawach przy okazji swoich audycji, więc my koncentrujemy się tym razem na festiwalu i tym, co kochamy, czyli wyjściu do ludzi w przestrzeń publiczną. Zatem co, roboty jeszcze trochę jest w tej przestrzeni, co? Nie zamierzacie zakończyć festiwalu w tym roku i planujecie kolejną edycję? No, taki mamy plan. Koncepcja naszych moich koleżanek jest taka, że aby przyszłoroczna edycja odbyła się w Nowym Porcie i żeby to się działo naprzemiennie. Mamy już różne pomysły, jakby to merytorycznie ogarnąć. Nowy Port jest bliżej wody, więc prawdopodobnie będziemy dotykać tematu wody i ekologii z tym związanych. Więcej nie powiem, bo byście nie miały powodu nas odwiedzić. A też, wiadomo, koncepcja powstaje, więc odkrywanie tajemnic, jeszcze niech się ten festiwal skończy. Bardziej, że tu chodzą jeszcze koledzy artyści i mają jeszcze do opowiedzenia, co chcą jeszcze przez dzisiaj i jutro robić. Tak, i artyści mają pełne ręce roboty, zatem nie zamykamy przecież tej edycji, bo nie festiwal jeszcze trwa. Dziękujemy bardzo, trzymamy kciuki za wszystko, co przed wami. No i cóż, do zobaczenia w takim razie gdzieś na przecięciu szlaków, tutaj na razie na Dolnym Mieście. Zapraszam do Łaźni i na wszystko, co u nas się dzieje. Można oczywiście nie trudno tu opowiedzieć, więc zapraszam na naszą stronę. Czy po tylu latach, ostatnie pytanie pani Jadwigo, jesteście już traktowani jako swoi tutaj na Dolnym Mieście? Myślę, że tak. I tu trzeba to podkreślić, że to zrobiła edukacja. Może na koniec, skoro to jeszcze bardzo ważną rzecz powiem, bo to jest rzecz świeża i mało, że tak powiem, jeszcze znana. Bardzo dużo w tej chwili robimy też na rzecz niepełnosprawnych osób i niewidzących i niewidomych oraz głuchych. Od tego roku zajęliśmy się już na poważnie koordynacją dostępności na terenie Pomorza. Także jeżeli ktoś tu na instytucji trójmiejskiej potrzebuje wsparcia, jesteśmy tutaj na to już przygotowani. Czyli uczycie, tak? Przekazujecie wiedzę, tak w jaki jest. Sposób dostosować. Tak, w porozumieniu z Fundacją Kultura Bez Barier rozpoczęliśmy taką kooperację. Dobrze, czyli gdyby ktoś chciał swoje rzeczy udostępniać właśnie ludziom, którzy mają jakieś trudności, to Jak przygotować wystawę, żeby ona była dostępna dla osób, które mają kłopot, różne problemy. I też może na koniec jeszcze powiem, inną koncepcję staramy się promować rozumienia niepełnosprawności. Nie mówimy o niepełnosprawności, tylko o różnych sprawnościach, bo każdy człowiek w zależności od swoich możliwości ma różne kompetencje i różne sprawności. Jadwiga Harzyńska, dyrektorka CSW Łaźnia, była naszym gościem. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Repetition to zespół Ride. To, co się zawsze powtarza w naszym programie, to galopada przez utwory i galopada przez tematy. Z Janem Niebudkiem teraz poczytamy. A zanim powiem, kto dziś z nami, to poproszę naszego gościa o opisanie tego przedmiotu, który trzyma pan w dłoniach. Taki czarny przedmiot, łatwo schować do kieszeni, bo jest demontowany częściowo. A jest to własnoręcznie wykonany jeden z 40 aparatów fotograficznych, aparatów wykonanych przez mojego ojca. Obiektyw kupiony w Komisie, być może, że na Nowym Świecie, wysokiej jakości, niemiecki, a cała budowa, cały mechanizm już zrobiony własnoręcznie przez ojca. Także to jest ten talizman, z którym bardzo często chodzę właśnie na różnego rodzaju spotkania, gdzie mówię o Warszawie, o fotografii. No właśnie, Warszawa i fotografia, te dwa tematy zbiegają się w albumie, w książce Warszawa ocalić od zapomnienia. Dwóch autorów jest tu wpisanych i teraz wyjaśni się, z kim rozmawiamy. Jerzy Pytko, tak. I pana tata. Leopold Józef Pytko. Tata, miłośnik fotografii, miłośnik Warszawy, chociaż urodzony we Lwowie. Ale praktycznie całe swoje dorosłe życie od końca lat 40., a w zasadzie od początku lat 50. spędził w Warszawie. W niedzielę czasami nas brał na spacer, ale przede wszystkim zawsze miał ze sobą aparat i fotografował systematycznie Warszawę, zwłaszcza od początku lat 60., która się dramatycznie zmieniała po dramatycznych czasach II wojny światowej. To tempo zmian widać. Na przykład dzisiejszy Plac Powstańców w Warszawie z działającym już teraz hotelem Warszawa Prudentiale. Tak, to bardzo ciekawe zdjęcie, chyba z 54 roku, nie pamiętam dokładnie daty, tam jest 54 rok. Proszę zauważyć, w perspektywie placu jakiś baraczek, a tam za baraczkiem widnieje kościół ewangelicki, który został zasłonięty budynkami, które mieszczą się przy ulicy Świętokrzyskiej. Także i Mazowieckiej też. Tak. Plac dzisiaj bardzo ładnie odrestaurowany. No, taki miejski, ładny, z pomnikiem między innymi Napoleona. Zdjęcia, które pan tutaj widzi, jest około 50 tematów ilustrowanych tymi zdjęciami. Niektóre z tych zdjęć są moimi zdjęciami. Te miejsca są przeze mnie opisane w różny sposób. Większość z nich ma taki głęboki rys historyczny, a niektóre oddają chwilę z danego roku, w którym zdjęcie zostało zrobione. Tu pan akurat przegląda ulicę Kasprzaka. Tutaj są zdjęcia ulicy Kasprzaka. Czyli Warszawska Wola. Akurat tak, akurat przeze mnie zrobione na początku lat 70. Proszę zobaczyć, z prawej strony kombinat, były kombinat WIS w perspektywie Pałac Kultury, rzeźby, które zostały przeniesione w inne, nowoczesne wtedy i dzisiaj nowoczesne, głównie zrobione z metalu, w perspektywie most, na moście proszę zobaczyć pociąg, parowóz, w perspektywie majaczy dominator warszawski, Pałac Kultury i Nauki, a tu proszę nowe zdjęcie, trasa Prymasa zasłonięta. 2018 rok, tak. Kolejowy, ale kościół z prawej strony i gdzieś tam sylwetka, czy może nawet szczyt Pałacu Kultury ledwo widoczny. Wola zmienia się, nie lubię wielkich słów, ale rzeczywiście w sposób dramatyczny przy rondzie Daszyńskiego. Jest taka ciekawa, opisana przeze mnie historia tej ulicy, ulicy Towarowej, która nie cieszyła się zbytnią sławą przed I wojną światową, przed II wojną światową. A dlaczego? To zachęcam do lektury. No tak, tata zmarł w 2005 roku. Rzeczywiście te zmiany jeszcze bardziej gwałtownie być może akurat w tej części miasta postępują, ale będziemy w tej książce i w tym albumie w różnych częściach Warszawy i można tę Warszawę potraktować chyba jako symbol zmian, jakie różne kolejne systemy polityczne czy ekonomiczne naniosły na polską stolicę i na Polskę w ogóle, no bo jednak wydaje mi się, że tą książką może się zainteresować i tym albumem może się zainteresować każdy, niezależnie od tego, czy w Warszawie mieszka, czy chciałem tylko czasami ją odwiedza. Chciałem to podkreślić właśnie. Zresztą cieszę się, bo słyszę od dystrybutorów, słyszę z księgarni informacje, że z różnych miast są zamówienia. Jak ktoś w tym mieście był trochę dłużej, czy trochę krócej, na pewno chętnie sięgnie do historii miejsc, które odwiedził, a które tak różnie w tej chwili wyglądają. Ta książka jest nie tylko dla starszych, ale też dla młodszego pokolenia, bo warto żyć w tym mieście i wiedzieć, co się działo nie tylko 5, 10, 50, ale nawet 200 lat temu. To miasto jest nasiąknięte bardzo ciekawą historią. Warszawa ocalić od zapomnienia. Taki tytuł nosi ten album. Jerzy Pytko, współautor wraz z Leopoldem Józefem Pytką, był naszym gościem dzisiaj. Dziękuję. Serdecznie polecam tą książkę, zwłaszcza miłośnikom Warszawy. Dziękuję bardzo za zaproszenie do Trójki. Dla naszych słuchaczy mamy egzemplarze, gdyby ktoś chciał sprawdzić, przekonać się na własne oczy i poczytać. agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl to jest nasza propozycja, w jaki sposób te książki można od nas przejąć. Ten artysta nazywa się Fortet, nagranie Dreamer na naszej antenie wybrzmiało. Jeszcze za chwilę dobrzmi, ale w naszym ogrodowym studiu, przepięknie oświetlonym teraz przez słońce, Natalia Korolewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Po raz pierwszy Cię widzę, a wielokrotnie o Tobie słyszałam od Kuby Knery. Dzień dobry. Dzień dobry. Fundacja Palma to także oznacza, że Gdańsk, Wrzeszcz bierzemy teraz na celownik, czyli Dolne Miasto opuszczamy. Nie udało nam się przyjechać na Waszą już trzecią noc Wrzeszcza. Bardzo żałuję, wiem, że to wszystko się dobrze udało, ale udaje nam się spotkać dzisiaj i macie nowy projekt jako fundacja. Tak. Dzisiaj trochę wychodzimy poza Wrzeszcz. Tydzień temu otworzyliśmy internetowo sklep Zatoka, w którym chcemy prezentować pamiątki stworzone przez trójmiejskich artystów, ale takie pamiątki, które też mają opowiedzieć coś więcej niż tylko być przedmiotami. Teraz na przykład trzymasz... Otworzyłam pudełko właśnie i wyjęłam, od razu powiem wprost słuchaczom romantycznie, skarpetki. Ja na szczęście trzymam kafelek. Tak, to są skarpetki z żegaczami. Żegaczy bardzo dużo można zobaczyć na głównym mieście w Gdańsku. No i zaprosiliśmy Anię Witkowską, która zaprojektowała skarpetki. Kafelki z kolei to są projekty Maćka Salomona, znanego m.in. zespołu Nagrobki, które mogą służyć jako takie obrazki do domu, albo jako podkładki pod kubki, pod kawę. No i mają być takimi pamiątkami z nadmorza, ale w takiej nietypowej formie. Mamy łącznie 5 takich przedmiotów, więc to nie jest wszystko. Ale czy to ma się rozwijać, Natalia? To jest pomysł taki, który będzie się rozrastał, jak gdyby te elementy, które chcecie przy okazji tego projektu jak gdyby podawać dalej, są jakoś już wybrane, będzie ich więcej, czy tylko żygacze, kafelki i 3 nienazwane jeszcze projekty? Projekt Zatoka jest projektem autonomicznym, ale też jednym z naszych działań fundacyjnych. Postanowiliśmy trochę przeciwstawić się pamiątkom z Chin i zaprosiliśmy 5 artystów do tego, żeby opowiedzieli na swój sposób o Gdańsku, Trójmieście, Pomorzu. I chcieliśmy, żeby to były przedmioty ozdobne, ale też przedmioty użytkowe. Dlatego zdecydowaliśmy się na to, żeby to z jednej strony były skarpetki, jest też ilustracja, są kafelki, które mogą być, tak jak Kuba powiedział, jako podkładka pod kubek, ale można też je zainstalować na ścianie. I mamy także pocztówkę dźwiękową. To są dźwięki morza nagrane przez Marcina Demitera. Oj, tego człowieka znamy ze świetnego sposobu, w jakim nagrywa, nie tylko morze zresztą. A co na Wrzeszczu aktualnie? Co na Wrzeszczu? Na Wrzeszczu dzisiaj przeprowadziliśmy warsztaty, w ramach których skupiliśmy się, odeszliśmy trochę od tego wizualnego aspektu, a skupiliśmy się na słuchaniu Wrzeszcza. To jest taka trochę, można powiedzieć, kontynuacja tego, co robiliśmy w tym roku podczas Nocy Wrzeszcza, kiedy było dużo muzyki, dużo dźwięków. Natomiast teraz byśmy chcieli trochę o tym Wrzeszczu opowiedzieć, czy też zachęcić mieszkańców do powiadania, bo każdy ma telefon, na którym może nagrać to, co słyszy w dzielnicy i stworzyć może taką mapę albo po prostu takie punkty Wrzeszcza, których sobie można posłuchać, bo zwracamy uwagę na to, co jest wizualne i atrakcyjne dla oka, a często nie zwracamy tego na uwagę na to, co słyszymy. I nawet dzisiaj, tak jak sobie chodziliśmy po Wrzeszczu, to jest niesamowite, że mimo tego, że byliśmy w miejscach, które odwiedziliśmy już wiele, wiele razy, to kiedy w pewnym momencie stanie się na ulicy i zamiast patrzeć na kamienicę czy na park, słucha się tego, co w tych miejscach jest, to nagle dostrzega się w zasadzie zupełnie inne miejsce, więc myślę, że to jest taki może kierunek na ten moment. Słuchamy Wrzeszcza. A gdzie szukamy Zatoki, Natalia? Przypomnij jeszcze, trójmiejski design, od którego zaczęła się nasza rozmowa. Nasz sklep znajduje się pod adresem www.zatokatrumiejskidesign.pl bez polskich znaków. Można też przeczytać na naszej stronie internetowej naszej fundacji www.fpalma.pl, ale także w mediach społecznościowych, Instagram, Facebook i na mieście. Fundację Palma także można znaleźć dzięki Polskiej Radio PL, ukośnik Trójka. Natalia Korolewska i Kuba Knera byli naszymi gośćmi. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że do kolejnego usłyszenia i może zobaczenia też. Dziękujemy i zapraszamy nad morze. Thank you. Nagranie forteta zatytułowane Dreamer dzisiaj tak służy nam jako łącznik pomiędzy wiatrem ogrodowym, opowieściami tutaj gości gdańskich, ale także tym, co przygotował Jan Niebudek, a zatem wracamy do Janka, tym razem teatr. Na początek stolica, Muzeum Powstania Warszawskiego co roku zaprasza do swojej siedziby twórców i twórczynie teatru, żeby ci włączyli się do dyskusji o powstaniu, ale też w ogóle o wojnie czy o ludzkich instynktach prowadzących do przemocy. Co ważne, dyrektor Jan Ołdakowski zostawia artystom wolną rękę, narażając się często na krytykę, kiedy to powstałe w ten sposób przedstawienia nie mają zbytnio związku z samym powstaniem. 2 lata temu na przykład Andrzej Seweryn czytał tu wojenny, współczesny dziennik Czeczeńskiej Dziewczynki, albo kiedy traktują je dość krytycznie, jak to było w przypadku spektaklu Krzysztofa Garbaczewskiego. Teraz, a ściślej w czwartek 1 sierpnia wieczorem, a później do końca weekendu w muzeum zobaczyć będzie można Króla Lira w reżyserii Agnieszki Korytkowskiej. Lira, dodajmy, zagra aktorka Iwona Bielska. Twórcy zapowiadają spektakl mówiący o rozkładzie świata i nie nawiązujący wprost do powstania warszawskiego. W Teatrze Studio z kolei jeszcze dziś i jutro scena tańca Studio i kolejna, ostatnia już odsłona tymczasowych stref autonomicznych. O tym, co jeszcze w ten weekend przed nami, opowie połowa kuratorskiego duetu razem z Mateuszem Szymanówką, Anka Herbut. Zależało nam na tym, żeby ta trzecia odsłona była sama w sobie już taką przestrzenią, o której mówimy jakby przez te wszystkie 3 miesiące, to znaczy chcieliśmy stworzyć taką przestrzeń, gdzie będzie można zobaczyć spektakle na różnym poziomie powstawania i niegotowe, dając im szansę na to, żeby publiczność mogła się z nimi skonfrontować, a artystom, żeby mogli skonfrontować się z publicznością i dostać feedback. Również spektakle, które są przetworzeniem takiej formy galeryjnej na formę teatralną, ale też premierę i gotowe spektakle. I dzisiaj będziemy mogli zobaczyć spektakl Ewy Dziarnowskiej z Berlina, nie pokazywany dotąd w Polsce, Pearls Before Swine. I to jest spektakl, o którym nie da się powiedzieć, że jest o czymś, jest natomiast czymś. To znaczy, że twórcy przepracowują materiał, z którym pracują cały czas. On ani na moment nie ustaje jakby w określonym kształcie. I takie też było założenie tego spektaklu. Będzie można z niego wychodzić i wchodzić na ten spektakl w dowolnym momencie. I drugą rzeczą, którą dzisiaj pokażemy, jest spektakl Walk and Talk Marysi Stokłosy, którego założeniem jest to, że Marysia porusza się i mówi przez cały czas. W niedzielę można zobaczyć premierę polską spektaklu Agaty Siniarskiej i Karoliny Grzywnowicz Druga Natura, inspirowanego postacią i twórczością choreografki i tancerki Polin Irańskiej, również Żydówki, która swoją tożsamość, przeżycie wojny przepracowywała w swoich pracach w tetralogii Holokaustu. Dziewczyny próbują opowiedzieć też o tym, w jaki sposób taka polityka obozów zagłady przełożyła się na naturę. I oczywiście ma to też swoje powiązanie jakby z naszą obecną sytuacją klimatyczną i ekologiczną. Scena tańca Studio w Teatrze Studio w Warszawie, a na koniec dziś jeszcze Wrocław, w którym wieczorem spektakl inspirowany Derekiem Jarmanem, Chroma Księga Kolorów. Na scenie zobaczymy Błażeja Wójcika i Przemysława Kozłowskiego, którzy opowiedzą o pożegnaniu tego kultowego artysty ze światem kolorów, o których pisał w swym słynnym zbiorze esejów, mając świadomość postępującej nieuleczalnej choroby oraz coraz bardziej tracąc wzrok. Spektakl ten towarzyszy trwającemu we Wrocławiu festiwalowi Nowe Horyzonty. To Jan Niebudek, a teraz Skepta. I'ma break the law, then I'ma break the bank. I'ma put some in the safe, then I'ma throw some on the floor. Definitely make some more. 20 dates, had to go back on tour. She can see how I'm flexing, count my blessings, praise the Lord. You know the steez, super grease. Nothing nice, tell the promoter, bring the peas. Still ain't safe, I'm in a party with my G's. And I just made your girl, my girl, she's on her knees. On her knees. She see the deep, she see the freeze, rolling trees from overseas. Smoke for free, nigga, please, allow me. Big Jello VIP is looking cloudy. This Cali got me feeling drowsy. Never stressing, cut them killers, they be round me. Especially me where you found me. Cause we ain't with the disrespect, no. Fuck your vest, we'll be aiming at you. I'm an asthmatic, we fanatic. When I get high, I leave the planet. Tryna kick the habit, but every day it's on my mind. She said that I smoke too much, but see, I work hard and pay for mine. Definite, I hustle blood, definitely I grind. Since a youth, man, I always had something shot in out the boot. Since a youth, I've been a target, I cannot go around the truth. Niggas hate, soon as they see me, they don't know what the fuck to do. Watching me, I'm not watching you. I was just blazing on my suit, it's big smoke. How can she tell me that I'm cute? I'm so high, I'm so fly, I'm gonna need a parachute. River's dad, super swag, I'm gonna need a camera crew. I'm gonna need some palm wine, I'm gonna need some pepper soup. And if I ain't the headline, then I must be the special guest. I pull up and steal the show, and I weren't even trying to flex. Had to touch the after party, she just sent me the address. Said that she wanted me to come, and I told her, say it with your chest. I got your girl addicted to the sex, on her knees. Ten pan nazywa się Skepta, Ignorance is a Bliss. O błogosławieństwach niewiedzy jego najnowsza płyta jest, polecamy. I nieco żartem mówiąc, łańcuch na szyi naszego gościa, bo unikamy stereotypów, więc jest to żart, pasuje trochę do tego świata rapu. Tak, naszym gościem jest ten pan, Marcin Różyc. Dzień dobry. Witam. Kurator, człowiek, który posiada wiele zalet, ale także świetnie ma się ze światem mody. Tutaj jesteś kuratorem z jednej z wystaw, tak. Gdania. Ten tytuł tak. Już nasuwa, zrymuje pytania. Tak. Gdania to jest odwołanie, ponieważ jakby punktem wyjścia dla stworzenia naszego projektu była personifikacja Polski, personifikacja w ogóle kraju, miasta, czyli powiedzmy, że Gdania to jest odwołanie do słowa Polonia. Chcieliśmy stworzyć taką kobiecą personifikację miasta, ale to nam na szczęście nie wyszło. Wyszły nam zupełnie inne rzeczy. Artyści i artystki mieli, powiedzmy, za zadanie, mieli przyjemność stworzyć jakiś taki współczesny symbol, współczesny portret miasta i jego bohaterami nie stały się właśnie jakiś taki wyimaginowany symbol, taki jak Polonia, tylko stoczniowcy i kibice Lechii. A właśnie, bo mamy czwórkę artystów i każdy z nich na swój sposób i w bardzo różnej formie pokazał tą Gdanię, to połączenie Polski, tak. Gdańska, czy czego tam jeszcze artyści nie znaleźli. Tak, Marcin Janusz zafascynował się, ponieważ wszyscy artyści przeszli przez Muzeum Narodowe, Salę Ratuszową i Europejskie Centrum Solidarności i Marcin Janusz zafascynował się tym zdaniem, które otwiera wystawę w ECS-ie o tym, że w 80 roku ludzie przynosili kwiaty, pieniądze i jedzenie pod bramę stoczni, żeby wspomóc strajkujących. I to było dla niego punktem wyjścia, żeby stworzyć taki piękny obraz, w którym widać echa właśnie też zdjęcia, pięknego zdjęcia przedstawiającego strajkujących stoczniowców. Ich ubrania są wysadzane złotem, prawdziwymi kryształami z lat 80. Na obrazie widać też kwiaty. No i motyw tęczy, który jest odwołaniem do tej tęczy, która jest w apoteozie Gdańska. Ona jest w apoteozie Gdańska, w ratuszu głównego miasta. W dolnej części jest Wisła, a tym boskim odbiciem Wisły, czyli rzeki łączącej Kraków z Gdańskiem, jest właśnie tęcza. I on to pięknie jakby zakomponował w takim obrazie wielobarwnym właśnie, pełnym złota, pełnym kwiatów. I właśnie jego bohaterami jest jakiś taki obraz, który składa hołd stoczniowcom. A na rewersie, że tak powiem, tego obrazu, już tak. Nawiązując do układu twojej wystawy, którą można oglądać w kontenerze na brzegu dopływu Motławy, jest tak. Zdjęcie i bohaterami tego zdjęcia są kibice. Kibice, tak. Ada z kolei zobaczyła tramwaj numer 10, który jest złoty. Po Gdańsku jeździ złoty tramwaj, który jest reklamą Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga i sfotografowała na tle tych symbolicznych żurawi w tym miejscu, w tym tramwaju, którym podróżowali kiedyś stoczniowcy, sfotografowała współczesnych bohaterów tego miejsca, czyli kibiców Lechii z ich ubraniami, szalikami. Jakby ich portret jest zrobiony wewnątrz tego złotego tramwaju na tle tych historycznych dźwigów. Ada jest taką artystką, która pięknie manipuluje, tworząc sztukę, tworzy też takie dokumenty historyczne, wplata w te swoje zdjęcia historię, różne takie elementy symboliczne. Ja się bardzo cieszę właśnie, że bohaterowie bohaterami, tym nowym symbolem, tym nowym obrazem Gdańska nie są właśnie wyimaginowane postacie, tylko ludzie z krwi i kości, którzy podróżują tymi ważnymi dla Solidarności, którzy podróżują wokół tych ważnych dla Solidarności miejsc na mecze, bo też przecież przy stoczni, niedaleko stoczni znajduje się ten piękny stadion złoto-bursztynowy. Także tak, jest oczywiście też moda u nas, czyli strój Pawła Włodarskiego, inspirowany kobietami, które brały udział w Okrągłym Stole, pracowały przy Okrągłym Stole. No i też jest ostrzeżenie od nas, że jest mało czasu, żeby tą twoją wystawę zobaczyć, bo kiedy finiszujecie? Jutro. Jestem załamany, że to już jutro. Co oznacza, że naprawdę jest mało czasu. Nie wspomnieliśmy o czwartej pracy, więc dla porządku powinniśmy jeszcze wymienić. Justyna Górowska zrobiła fantastyczny performance, inspirowany z kolei kobietami, które utrzymały Solidarność w powstaniu wojennym. No i to jest już coś, co żyje we wspomnieniach uczestników. Tak, ale będzie film, mam nadzieję, że szybko. Będziemy szukać. Festiwal, nie festiwal dobiega końca. Na pewno dobiega końca nasza audycja. Czas, patrzę na zegarek, jest nieubłagany. W związku z tym przypominamy, że ten festiwal trwa jeszcze dzisiaj i jutro. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć wszelkie niezbędne namiary. I na wystawę, której kuratorem jest Marcin Różyc, nasz gość, i na te wszystkie propozycje, o których opowiadaliśmy. No i bardzo dziękujemy za to spotkanie tutaj w ogrodzie. Oczywiście dziękujemy także Barbarze Kopaczewskiej i Andrzejowi Dubasowi, to z Radia Gdańsk. Którzy nam pomagali na miejscu. Zofia Kruszewska czuwała w Warszawie, Agnieszka Szydłowska. I Agnieszka Obszańska. Jan Niebudek także. I jeszcze Zamilska od nas na zakończenie muzycznie, a potem Mateusz Matyszkowicz, który ma propozycję oczywiście literacką. To do usłyszenia. Do za usłyszenia. Tydzień po 13 z Katowic. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Chuligan literacki. Pogrom, panie komisarzu, będzie pogrom. Wódka się poleje, a i rubelki z kasy znikną. To zdanie z książki Wacława Cholewińskiego. Pogrom 1906. Wacław Cholewiński dzisiaj jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Był już pogrom 1905. Pan swoją trylogię, bo jeszcze będzie trzeci tom, jednak ciągnie. Jest to rok 1906 i Warszawa jest miastem, które dzisiaj sobie trudno wyobrazić. Nie tylko dlatego, że wielonarodowe, polsko, żydowsko, rosyjskie, ale też jest miastem szalenie niebezpiecznym. Ja znalazłem takie statystyki dotyczące wyroków śmierci w Warszawie. W 1905 były 4 wyroki śmierci. W roku 1906 już 140 chyba 7. W roku 1907 170 kilka. Więc widać, że no, to nie jest tak, że rewolucja się skończyła w 1905 roku. Warszawa była kompletnie innym miastem niż dzisiaj. Miała mniej więcej 600 do 700 tysięcy mieszkańców, z czego 200 kilkadziesiąt tysięcy to byli Żydzi. Według danych z 1897 roku było 47 tysięcy Rosjan. I to miasto w niezwykle szybkim tempie było rusyfikowane. Proszę pamiętać, że językiem urzędowym był język rosyjski. Dopiero w 1905 do niektórych szkół przywrócono język polski. Wszystkie szyldy były dwujęzyczne. Jeżeli ktoś chciał robić jakąkolwiek karierę, powiedzmy w administracji, no to musiał oczywiście używać języka rosyjskiego. Proszę pamiętać też, że w Warszawie stacjonował ogromny garnizon rosyjski. Przedsiębiorcy rosyjscy tutaj napływali i robili interesy. Z drugiej strony, ja w mojej książce pokazuję konflikty też społeczne, bo to jest czas, kiedy mamy działania na rzecz niepodległości Polski, ale z drugiej strony są te działania, które zmierzają do poprawy losu ogromnej części społeczeństwa, robotników, którzy byli w tragicznym położeniu. Proszę pamiętać, że do czasu rewolucji przeciętny czas pracy to jest 14-16 godzin. No nie do wyobrażenia przecież dzisiaj. Co więcej, można było dowolne wynagrodzenie dać, które często nie pozwalało na przeżycie wręcz. W 905, 6, 7 roku wprowadzano na terenie Królestwa Polskiego stan wojenny, podczas którego można było wydawać wyroki śmierci bez orzeczenia sądowego. Nie jest tak, że jedna strona strzelała. No Polacy strzelali też na potęgę wówczas. Jednego dnia w Królestwie Polskim było 80 zamachów, a w całym 906 roku 1840. No przecież to jest niewyobrażalna ilość takich zdarzeń, prawda? Dzisiaj niemal każdy, kto coś pamięta z historii, kojarzy Stefana Okrzeje. Są w wielu miastach. Pan jest optymistą, pan twierdzi, że większość osób kojarzy Stefana Okrzeje. Ja myślę, powiedział, że większość kojarzy, a na pewno wie, że w ich miasteczku jest ulica Stefana Okrzei. No tak, to natomiast wiedzą. Nie kojarzymy ulicy Barucha Szulmana. No Baruch Szulman to jest postać, która w II Rzeczpospolitej była czczona na równi ze Stefanem Okrzeją. Człowiek, który o sobie samym mówił, że jest poddaństwa rosyjskiego, pochodzenia żydowskiego, ale że jest Polakiem. Był Polakiem, był bojowcem PPS-u, był człowiekiem, który dokonał zamachu na jednego z komisarzy policyjnych, praktycznie wiedząc, czy musiał, czy też przewidując, że poniesie śmierć. I tak się zresztą stało. Rzucił bombę i został zastrzelony. Człowiek niezwykłej odwagi, bardzo sprawny organizator działań rewolucyjnych. Rok 1905 i lata następne fascynowały kiedyś Tomasza Burka, który poświęcał mu swoje eseje, sugerując, że nie byłoby niepodległości w roku 18, gdyby nie te wszystkie ruchy społeczne, które zachodziły w okolicach roku 1905. Pańska książka, to się zdaje się to potwierdzać. Ja bym nawet poszedł w swoich twierdzeniach troszkę dalej niż Tomek Burek. Mianowicie ja twierdzę, że gdyby nie pierwsza i druga wojna światowe, które przykryły te wydarzenia, to by w naszej najnowszej historii był najważniejszy w ogóle czas. Otóż oczywiście niepodległość przecież nie spadła nam z nieba. No ktoś ją przyniósł. Ktoś ją wywalczył przecież. I trzeba też jasno powiedzieć, że ścierały się wówczas bardzo różne poglądy na to, jak wywalczyć tę niepodległość. I na przykład Józef Piłsudski, ja to opisuję w 906 roku, na takiej bardzo słynnej naradzie w Falenicy pod Warszawą wówczas, dzisiaj to jest część Warszawy, on był przeciwnikiem walki zbrojnej. On został przegłosowany przez bojowców i musiał się na to zgodzić. Więc to nie jest tak, że wszyscy uważali, nawet w kręgu PPS-u, że należy chwycić broń i natychmiast próbować doprowadzić do jakiegoś wybuchu. Było bardzo wiele osób, które uważały, że należy po prostu pracować, bogacić społeczeństwo i kultywować to, co jest możliwe. Mam takie przekonanie i potrafię się o nie bić, że bez tej walki zbrojnej, bez kolejnego upustu krwi, bez stwarzania pewnych mitów, no my byśmy nie przetrwali jako naród. Rewolucja 905-907 to jest niezwykle ważne wydarzenie w naszej historii i warto je przypominać. Przypomina o tym Wacław Cholewiński, autor Pogromu 1906. Bardzo dziękuję.